ើខ្លងត្រង់ងងព្រោះស្នាដឹងថាដល់ផ្លូវតលដាលតែចិត្តចុចចេញរឹងរូងមិនថយក្រោយខំលួងខំលោមបេះដូងអោយស្បង់ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណឹងសំហើយអោយតែមិនសិតក្បាលបងដោយគ្រាដើមឆ្ងល់ខ្លួនអើយនៅមកក៏ហងខ្លួនឯងដល់ណាទើបជាអាត្មាឈប់ហែរំដៅទុកនេះឬគ្មានផ្លូវដល់វៀងឲ្យរស់រៀងជីវិតឬនៅទ្រាំទៀតដើម្បីឈ្នះចិត្តស្នាយទោះមួយនាទីមិនចង់បែកផងគំរងបែកបងតើឈឺយ៉ាងណាព្រមនៅកំដរអាយផុតនេះសៃមិនទៀមទាវៃពេលលាចំក្រោយបងដើរចេញចុងពេលមួយដែលចិនស្រីច្អើបងស្នេហ៍បងស្អប់តែចិត្តខ្លួនឯងបងមិនដែលចេញកាត់ក្រោយស្រីម្នាក់អង្គព្យាយាមដល់ផ្លូវរួមបងមើលខ្លួនឯងនៅបោកក៏ហងខ្លួនឯងដល់ណាទើបជាអាត្មាឈប់ហែរំដៅទុកនេះឬគ្មានផ្លូវដល់វៀងឲ្យរស់រៀងជីវិតឬនៅទ្រាំទៀតដើម្បីឈ្នះចិត្តស្នើយទោះមួយនាទីមិនចង់បែកផងរំបាយបងតើឈឺយ៉ាងណាសូមមេត្តាជីវ៉ាយល់ចិត្តស្រីអូនសូមប៉ុណ្ណឹងតើបានតែខ្លៃព្រមនៅកំដរអាយផុតនេះសៃមិនទៀមទាវៃពេលលាចុងក្រោយបងដើរចេញចុងពេលមួយដែលចិនស្រីបាយបងតើឈឺយ៉ាងណាសូមមេត្តាជីវ៉ាយល់ចិត្តស្រីអូនសូមប៉ុណ្ណឹងតើបានតែខ្លៃព្រមនៅកំដរអាយផុតនេះសៃមិនទៀមទាវៃវេលាចុងក្រោយបងតើចិញ្ចឹម